राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई कुछ आप बोल देते तो उसको बोल देता। और बचाए कृपया तो ऐसी बात बताएं जो हम विशेष भाव लेते जाए। और एक बहन का पूछना है कि साधक के जीवन में ये जो मोह है ये कैसे क्या कहाँ कहाँ छाया हुआ कैसे दूर हो व्यक्तियों के प्रति जैसे और उसके विषय याजन और इष्ट की अनुभूति इसके विषय में जो दान का वो है खास कल्याणम याजनम चाहिए पठनम पाठनम तथा ये ब्राह्मण के सत्कर्म आता है। बहुत अच्छी बात है। ये बात अच्छी आई कि भाई हम लोगों के लिए खास साथ में जाने की क्या चीज है और वो उसे कैसे हम अपना उद्धार पावे। उसमें यज्ञ भी आ जाता है। यज्ञ 14 तरह का है। 12 तरह गीता में बताया है। उसमें ज्ञान यज्ञ भी आता है। श्रेयान द्रव्य मेरा यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतु सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ बताया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। खास करके मोह के लिए गीता ने खास बात बताई है। मोह सकल व्याधि कर मूला संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है। मोह क्या है? मोह में चित्त की धातु से बनता है। मोह बेहोश कर देता है। मानो यथार्थ वस्तु को प्राप्त नहीं करना है प्राप्त किया उसको जानने में भी मोह बड़ा बाधक है। अर्जुन ने पहले शोक को विशेष बताया है। नहीं तपस्या में ममाप विद्या ये शोक मुस्पूर्ण अवाप्य भूमा सपत राज्य सुराना विचार ही करते। परंतु अंत में भगवान ने पूछा है कच्चे देते स्वतं पार्थ एकाग्र चित सा प्रथानंद तुमने एकाग्र चित से सुना और सुना के नहीं। इसे पहला प्रश्न कच्चित ये है। दूसरा प्रश्न है कच्चे दज्ञान समूह पर नष्ट धनंजय अज्ञान से उत्पन्न वाला समूह नष्ट हुआ। तो अर्जुन ने वो शोक की बात नहीं कही पहले यही बात कही। भगवान ने तो अशोचानंदोस्ते उसे शुरू किया और महाशोचा में समाप्त किया। शोक की बात कही। परंतु गीता सुनने के बाद में भगवान ने प्रश्न शोक का नहीं किया मोह का प्रश्न किया। तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं ये नहीं पूछा शोक नष्ट हुआ कि नहीं। शोक तो मत कर। तो अर्जुन कहता है नष्ट हुआ मोह नष्ट हो गया। तो भगवान के कहने का तात्पर्य तो ऐसा मालूम होता है कि एकाग्रता से अगर गीता का श्रवण किया जाए तो मोह नष्ट हो जाता है। तो तुमने एकाग्रता से ठीक गीता का श्रवण किया कि नहीं और किया हो तो मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो अर्जुन कहता है कि गीता के श्रवण से मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ है, गीता सुना के इसका उत्तर नहीं दिया है, नष्ट हो मोह जो परिणाम है उस पद का, क्या मोह नष्ट हो गया? वो नष्ट हुआ है क्या तेरी पंडिताई से हुआ, गीता के श्रवण से? नहीं, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। सज्जनों, श्रवण से, मनन से, विचार करने से, अध्ययन से लाभ बहुत होता है, परंतु जो महापुरुषों की कृपा से होता है वो अपने उद्योग से नहीं होता है। तो अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, तत्प्रसादार्थ मैं अच्युत, अच्युत संबोधन देता है। अच्युत संबोधन तीन बार आया है गीता में, पहले तो पहले ही पहले आएगा श्रेणी और रूहेर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, मेरे रथ वो दोनों सेनाओं के बीच में स्थापन करूं, वहां पर अच्युत शब्द आया। और नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात नयाच्युत, यह अच्युत आया। एक ग्यारहवें अध्याय के 42वें श्लोक में भी स्तुति करते हुए अच्युत शब्द आया। तो तीन बार आया अच्युत, चौथी बार नहीं है। तो उसमें तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये हुआ कि अच्युत है आप तो च्युत क्षण धातु से अच्युत बनता है, आप अपने स्वरूप से कभी च्युत होते ही नहीं। और रथ मेरा दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो तो मेरा वो चित भी अच्युत ही होगा, और मेरा नष्ट हो गया मोह, अब फिर मोह नष्ट नहीं होगा, इस बात अच्युत संबोधन देते हैं। और मेरा मोह सर्वथा नष्ट हो गया भगवत कृपा से। स्थितोस्मिगत संदेह न सन्नो सपनो व्यवस्था तुम भ्रमती विच मेरे मन, पहले अध्याय में कहा मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मेरा चित्त भ्रमण हो रहा है, गांडी वो हंस संस्कृति हस्ता तब तो ये पैदल जाती, ऐसे मेरी दिशा हो रही है, मूर्ख शिशि की दिशा हो रही है, ऐसे मोहित दिशा में मैं हूँ। अब वो कहता है अब स्थितो उसमें गत संदेह, अब संदेह रत स्थित हो गया हूँ, अब मैं च्युत नहीं होऊंगा। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है, कृपा पूर्व जो वचन निकलते हैं उन कृपा में उन शब्दों में विलक्षण शक्ति होती है, और शक्ति के सम्मुख होने वाला ही वो ज्ञान करता है। तो वो है वो दूर हुआ है भगवान की कृपा से। सज्जनों, इस सच्चे हृदय से भगवान के शरण होता है तो उसका मोह भगवान की कृपा से दूर होता है। भगवान का संपूर्ण जीवों पर बड़ा वात्सल्य है, बड़ा स्नेह है। सूर्य सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मां शांति वृच्छते, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ। सूर्य और मित्र में फर्क होता है, सूर्य मित्र अधिराशीन मध्य सिंह सूर्य मित्र दो कहा है। तो सूर्य मित्र में यद्यपि व्याकरण में सूर्य मित्र मित्र आता है, मित्र के शब्द में ही सूर्य शब्द आता है व्याकरण में, परंतु शास्त्र देखने से सूर्य का और मित्र का भेद है, दोनों गीता में आया है। तो सूर्य देव और मित्र, मित्र वो है उपकार के बदले उपकार करे, और सूर्य वो है उपकार के बदले करे भाई अपकार के बदले भी उपकार करे, उदासीन के प्रति भी उपकार करे, वो सूर्य होता है, शुद्ध स्वभाव होता है। जैसे भगवान का शुद्ध स्वभाव है, भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शुद्धम सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम, उसमें नारकी जी भी आ गए, स्वर्ग के भी आ गए, मृत्युलोक भी आ गए, 84 लाख जूनि के भी आ गए, और पापी भी पापी राक्षस ब्रह्म शासन फिर भूत प्रशास के भी वे सब आ गए। शुद्धम सर्वभूतानाम ज्ञातवा मां शांति पृछति, संपूर्ण प्राणियों का मैं सुन दू, इसको जान ले तो शांति प्राप्ति हो जाती। सज्जनों, एक बड़ा अर्थ विचलित निकला इससे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र का मैं स्वरूप हूं, तो कोई भी उनके सामने आ सकता है, राक्षस हो, असुर हो, महापापी हो, अभी चेत सुधराचार्य, अभी चेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, अभी अभी चेत असी, अगर तू पापेभ्य तो पापी कितना ही, और पापेभ्य सर्वेभ्य सर्वशब्द दिया, सर्वशब्द पापेभ्य के भीतर भी सर्वशब्द पड़ा हुआ है, बहुश बहुजनम, तो वो शब्द पड़ा हुआ पर भी भगवान कहते हैं अभी चेत असी पापेभ्य और सर्वे व्या कोई पाप बाकी न रह जाते अंतर मात्र भी, अपिचे दसी पापे व्या सर्वे व्या और पाप कृत्तर और पाप कृत्तम, मानो पाप करने वाला होता है और उससे पाप अधिक करने वाला दो पाप तर होता है पाप कृत्तर, और ये पाप कृत्तम अत्यंत पाप करने वाला, कितने दुष्ट शब्द दिए गीता ने, अभी चेदसी सर्वे पापेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेश ज्ञान रूपे नौका से सब उतर जाएगा, तो ये ज्ञान मोह का नाशक है, मोह नहीं रह सकता ज्ञान में, तो ऐसे ज्ञान ना हो वो मोह का नाशक है। अब भगवान कहते हैं वो ज्ञान, तो अर्जुन ज्ञान के लिए बात पूछी तो ज्ञान की बात भगवान ने विशेष नहीं कही है, गीता में अर्जुन का विचार पूछने का बहुत विलक्षण है, गीता के अर्थों को समझने के लिए एक कृपा की आवश्यकता है, उस कृपा से ही समझ में आती है बातें, विद्वत्ता से समझ में नहीं आती है, ऐसे मैंने देखा है, मेरे प्रयोग करने का भी काम पड़ा है, पूछने का काम पड़ा है, तो ऐसी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, तो वो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भगवान ने अर्जुन ने पूछा कि महाराज ज्ञान, तो ज्ञान भगवान ने नहीं कहा विशेष, भगवान ने शरणागति बताई बात कि मेरी शरण हो जाए, तो प्राणी मात्र के परम शुद्ध परमात्मा है, सज्जनों भाइयों बहनों कृपा करके मेरी बात सुने, जैसा कि प्रश्न है कि हम लोग बढ़िया साथ में लेकर के जावें तो सबके जाने के लिए आज क्या है कि भगवान की शरणागति, भगवान का मैं हूं, जो कि सच्ची बात है, भगवान की तरफ से तो मात्र प्राणी भगवान के शरण है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, सब है, पर भगवान की तरफ से होने पर भी सन्मुख हो जीव मोई जब ही, आप अगर साथ में ले जाना चाहें तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि मैं भगवान का हूं, इस बात को लेकर आप निधड़क हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए, भय नहीं, शोक नहीं, शंका नहीं, चिंता नहीं, मासूचक चिंता नहीं, ये शरणागत होने पर ये बात आ जाती है स्वतः, क्यों आ जाती है कि शरणागत होता है वो अपना बल नहीं मानता है, अपना जो बल मानता है वो शरणागत नहीं हो सकता, चाहे वर्ण का, चाहे आश्रम का, चाहे विद्या का, चाहे योग्यता का, चाहे शरीर का, चाहे धनबल धनबल, अनेक तरह के बल है, वो बल कोई भी अपना समझता है तब तक शरण नहीं हो सकता, शरण में अगर बाधक है तो अपना अभिमान है, अभिमान बलों को लेकर होता है, वर्ण का भी अभिमान, आश्रम का भी अभिमान, वैराग्य का भी अभिमान, त्याग का भी अभिमान, ज्ञान का भी अभिमान, धन का भी अभिमान, योग्यता का भी अभिमान, पद का भी अभिमान, अधिकार का भी अभिमान, शरीर का भी अभिमान, कई तरह का अभिमान है, ये सब अभिमान रहते हैं तब तक वो सरल नहीं हो सकता, अभिमान का अर्थ है सुनहरी मैंने निर्बल के बल रहा, तो निर्बल का अर्थ ये नहीं कि बीमार हो ना ताकत हो जाए, ये निर्बल का नहीं है, बल का अभिमान नहीं है, किसी बात का ही वो निर्बल, सुनहरी मैंने निर्बल के बल रहा, मैं आश्रम आदि का ही किंचित मात्र भी बल नहीं है, अपने योग्यता होगी भी, योग्यता होने पर भी योग्यता का बल नहीं है, अभिमान नहीं है, वो अभिमान लेश मात्र भी नहीं है, वो शरण हो सकता है, और भगवान के शरण होने पर सज्जनों सब बात आप से आप आती है। कमा करके धन लेता है, बनाता है, वो योग्यता के अनुसार धन संग्रह करेगा, पर गोद जाने वाले को कमाना नहीं पड़ता है, वो तो गोद में बैठते ही धनी हो जाता है। कमला है, वो भी करोड़पति के जाकर गोद बैठ गया, अब करोड़पति हो गया, उसको खुद को कुछ बल लगाना नहीं पड़ता। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, सब तरह के बल को छोड़ करके, किसी तरह का बल का अभिमान अपने में नहीं रहे। कहीं बल दिखता है तो भाई वो बड़ा भारी बाधक है, परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बाधक है। इस वास्ते भगवान से ही कृपा मांगो कि हे नाथ, हमारे किसी बात का बल न हो, किसी बात का अभिमान होगा। तो भगवान अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, नारद जी महाराज कहते हैं भगवान के अभिमान से द्वेष है। संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमान, दम्बोदर को अभिमान से, तो ये अभिमान अच्छा नहीं है, भगवान को सुहाता नहीं है। नारद जी जो प्यारे भक्त हैं और सब अवतार अवतारों में वे अपनी सहायता करते हैं, भगवान के अवतार की तैयारी कर देते हैं, जिससे भगवान का अवतार लेना पड़ता है, ऐसे नारद जी के भी अभिमान हो गया, जिते गुणामति अधिकारी, तो भगवान ने उसकी ऐसा तहस नहस किया अपने, तो घबरा जाता है लोग। विश्वमोहन कन्या के साथ ब्याह करने की मन में आ गई, कितने विरक्षित, कितने त्यागी, कितने विलक्षण, तो ये क्या हुआ? ये भगवान के सामने कह दिया ना, जो नारद जी ने मना किया था, तो मन में अभिमान है, जितने काम, वो जब अभिमान आता है तो शिक्षा भी उसको नहीं लगती है, अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए उसे जचते नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, कभी प्रसंग भी चल जाए तो भी भगवान की अगर ये बात मत कहना। शंकर भगवान ने कितनी कृपा की, वो समझते हैं कि ये मोह क्या चीज है, ये अभिमान कितना बल भयंकर है, तो मत कहना। पर नारद जी के जची नहीं, नारद जी के भीतर में अभिमान था कि मैं काम को जीत गया हूँ, ऐसे अभिमान होने के कारण से उनके उल्टी बात जची। नारद जी ने समझा कि भगवान शंकर काम का भस्म करने वाले हैं, अगर ये काम एक मैं हो जाऊंगा तो भगवान की दृष्टि में दो हो जाएंगे, तो शंकर समझा हमारे समान हो जाएगा, इस वास्ते कहते हैं मुझसे मत कहना। अब किस भाव से कहने शंकर भगवान, और किस भाव को लेता है, तो अभिमानी आदमी की ऐसी ऐसा होती है भाई। आप लोग कृपा करो फिर अभिमान न आवे, ऐसी कृपा करो, ये बड़ा भयंकर दोष है। यह सम्मोह का असली सोल बड़ा रूप है। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। नारद जी को क्रोध आ गया। देखो क्रोध आता है, लोग कहते क्रोध कैसे आता है, क्रोध आता है काम से और अभिमान से। कामना में कोई बाधा दे देता है तो क्रोध आता है, और मैं बड़ा हूँ तुमने ऐसा कह दिया, मेरे को कह दिया ऐसा, तो इस अभिमान से क्रोध आता है। क्रोध का खास मूल है, काम क्रोध लोभ का मूल है, तो इस वास्ते इस क्रोध काम को अभिमान को दूर करे। अभिमान अपने में आता है सज्जनों, तो आता है भगवान की कृपा को न मानने से, ज्ञान से भी नष्ट होता है मूल, योग से भी नष्ट होता है, योगास्त्र और तीनों से ही, परंतु भगवान के शरणागति के समान कोई साधन नहीं है। भगवत गीता का अगर ठीक अध्ययन किया जाए तो वो सबसे बढ़कर के भक्ति का वर्णन आता है, ज्ञान की, ज्ञान मार्ग की टीकाएं मैंने कई देखी है, भक्ति मार्ग की भी देखी है, योग मार्ग की टीका भी देखी है, ऐसी गीता के देखने में काम पड़ा है। निकल गीता पर मेरी रुचि रही है, पढ़ने की रुचि, सुनने की रुचि रही है, अब भी है। अभी कोई गीता सुनावे तो मेरा मन करता है, गीता रावण का पाठ भी सुनता हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है, और कोई ठीक है विवेचन सुना तो विवेचन का भी मन करता है, पर विषय बात मिलती बहुत कम है। इस तरफ लोग अभ्यास अथवा श्रद्धा कम रखते हैं, अभ्यास स्थूल है, श्रद्धा मूल है, परंतु इसमें कम रखते हैं, तो समूह नष्ट होता है भगवान कृपा से, भगवान की कृपा से। वो समूह नष्ट होने पर फिर अभिमान नहीं रहता है। मुंह सकल व्याधि का बोला है। तो यहाँ से क्या लेकर जावे? भगवान की शरणागति। सर्वगुह्यतम शब्द दिया, सर्वगुह्यतम ये एक बार आया, सर्वगुह्यतम दो बार नहीं आया है। गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, ऐसे शब्द आए है। रहस्य है, उत्तम रहस्य हो, ऐसे शब्द आए है। बस सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया श्लोक अध्याय मन मना भव मत भक्त हो भव मद याजी मद यदनशील भव मां नमस्कुरु माम प्रजा रे पी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये खास बात है, एक मेरा आश्रय, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। माता बहनों भाई सज्जनों और पूज्य जनों, एक बात अपन वो भगवान के एक अनन्य शरण, अनन्य शरण, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाण करुणा भगवान का एक स्वभाव, एक बाण पड़ी हुई है, सो प्रिय जाके गति न आन की। अनन्य चेता शरतम यो मान स्मृति नित्यशा तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगन। आज अध्याय का 14 श्लोक है। ये अहम सुलभ एक बार आया, गीता भर में दो बार नहीं है अहम सुलभ। अनन्य चेता सतम तो माम एकम शरण में जाए, अनन्य भाव से मेरी शरण में जाए। ये अनन्यता का बड़ा भारी महात्म्य है। सर्व पूज्यतम भूयष्णु में परम वचन, ये परम वचन क्या दशमाध्याय के आरंभ में आया है। मैं परम वचन कहता हूँ, दशमाध्याय का 18वां का मेल होता है, कई दफे कहना काम पड़ा है, ज्यादा नहीं कहता, पर ऐसी बात परम वचन वहां भी आया। और सर्वगुह्यतम भूय, भूय कहा तो इससे सिद्ध होगा सर्वगुह्यतम पहले बात कही है, नहीं तो भूय कैसे कहा। तो सर्वगुह्यतम शब्द नहीं आया है, वह पहले परम वचन कहा है। और मेरा तो प्यार प्रियोशी में कहा है, यहाँ भी तो इष्टम प्रिय इष्ट मेरा है प्यारा है, ये शब्द कहे है। पर वह मत्स्यता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्वर्म कथयंत्र समान पुष्यंत रमंत तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति गुरु ददा बुद्धि योगम तम और तेषाम अनुगार अज्ञान तमा नाशयामी, ये सब का। परंतु वहाँ दूसरों के लिए सामान्य मेरे में मन लगाते उन पर मैं कृपा करता हूँ, वह परम वचन कहा है, इष्ट सी कहा है, कोई बात कही है। परंतु यह अर्जुन के लिए कहते हैं, इस बार सर्वगुह्यतम है। ये जैसे मनमना भव नवमे अध्याय के अंत में मनमना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वेशी युग आत्मा न मत परायण, ऐसे मेरा मेरे प्राप्त हो जाएगा। तो वो वहां गए यहाँ सर्वगुह्यतम कहकर मनमना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु वो कहते हैं। तो भूय शब्द इस वर्ष तो आया कि पहले भी मैंने कहा मनमना भव मत भक्तो और अब भी कहता हूँ भूय। तो उस कहने में इस कहने में फर्क क्या है? वहाँ प्रथम पुरुष से कहा है, ऐसे मेरे स्वयं होते हैं उनका मैं कहता हूँ। या अर्जुन को खास कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण जा। ये क्यों कहा भगवान ने? तो भगवान ने 56 से 66 जो प्रकरण बताया 18वां अध्याय का, बहुत विलक्षण ये प्रकरण है 11 श्लोकों का 56 से। तो 56 में मैं ज्ञान मार्ग की विशेष बात कही, उसके बाद में सब काम करते हुए तू शरण हो जा, तो ये बात बताई। और शरण होने में उस बात दूसरी भी याद दिलाई, अर्जुन भगवान के शरण होकर फिर कहता कि मैं शोक नहीं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये शरण होने के बाद नहीं करूंगा कहा, ये भगवान को बड़ी चुभ गई बात, भीतर बैठ गई। इस बात तो यह कहते हैं यद अहंकार आश्रित नहीं मनयसे, ये अहंकार का आश्रय है। तू कहता तो कि मैं साधिमान त्वाम प्रपन्नम आपके शरण हूँ, पर शरण नहीं आता हूँ, ये अभिमान है। नहीं हो से ये तो कहता है ना, ये अहंकार है ना, इस अभिमान से तुम कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बात चलेगी। प्रगति स्थान नियोक्षति प्रगति जमीन लगाकर युद्ध करेगा पतन होगा, न शोषसी विनक्षसी नष्ट हो जाएगा तू। अरे सदागत का नाश होता नहीं, अरे अर्जुन शरण हुए हैं, अर्जुन कहते हैं कौन थे प्रतिजा नहीं न मेरे भक्त प्रवेश भी, मेरे भक्त का विनाश होता नहीं। अरे भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों सी में सखाते भी रह सिंह तू मेरा भक्त है, स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं। फिर कहते हैं विनक्षसी क्यों कर न शोषसी, भक्त होता है वो सुनता नहीं, ये बात नहीं होती। अर्जुन भगवान कहते हैं अगर तू नहीं सुनेगा यदि अहंकार वास होते हैं योग से बिना मिट्टी से योग शास्त्री प्रगति स्थान योग से भी स्वभाव जी न कौन थे निबद्ध स्वयं कर मना कर तुम वैसी अनुमोहत मोहत कर तुम वैसी जिद नहीं करूंगा। मोह के कारण कहता है ये तेरा मोह है, वो मोह सकल व्याधि का मोह है। कल से शिव सोचते थे ईश्वर स्तर होता रहा, ऐसी बात भी अर्जुन बोला नहीं। अर्जुन को यहाँ बोलना उचित था ऐसा मालूम होता है ग्रंथ से, पर अर्जुन बोला नहीं। मानो या कोई तंग बात कही उसमें भी अर्जुन बोला नहीं। तब भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति, अर्जुन ईश्वर भक्त सबके हृदय विराजमान है। सर्वेश्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च, पदवे में भगवान कहते हैं सबके बीच में विचार सर्वेशा हम हृदय सन्निविष्ट हो, या कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा गुरु माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उसके शरण हो जाओ सब भाव से, सर्वभाव भजे कपट कजी वो एक परम प्रिय सो यो मामेव मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति वाम सर्वभावेन भारत। पंद्रह अध्याय में यही बात कही भगवान ने, को मेरे वो जानता है ठीक तरह से, जो जान ले रहा है वो सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है, उसकी ये पहचान है। अगर सर्वभाव से भजन नहीं करता तो मेरे को पहचाना नहीं है। यो माम यो मशमूर जानाती, और यह भी गुह्यतम शास्त्र का पंद्रह अध्याय का नाम शास्त्र है, गुह्यतम है शास्त्र, कोई दूसरा कोई अध्याय शास्त्र नहीं है, पंद्रह अध्याय शास्त्र हुआ है। अगर सर्व गुह्यतम बताइए इसमें बात, अगर सर्वगुहते सर्वभाव माम भजती ये उसके लक्षण बताए, तो इसमें बहुत विशेष बात बताई है। मैं बता दूंगी वह सर्व गुह तमाम भूय सुनूंगी, फिर मैं वचन सुनू मैं कह चाहू बात फिर कहता हूँ दोबारा। तो सर्व गुहतम शब्द भगवान ने शरणागति दिया, ऐसे जिन्हें क्यों यही बात हे नाथ मैं आपका हूँ। देखो थोड़ा ध्यान दो, अर्जुन ने साधिमान त्वाम प्रपन्नम अर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामी ताम धन सम्मोद चेता येयस्याश्चित तन्मे शिष्यस्तेह शादी मां ताम प्रपन्नम माम ताम प्रपन्नम माम शादी शिक्षे मैं लोग शिक्षा दू। ऐसे प्रार्थना करी मैं आपको शरण हूँ, ऐसा शरण हो करके और हमारी नौ श्लोक भी बताइए साथ है आठवां श्लोक का है, नौवें श्लोक में न योत्स्ये युद्ध का नहीं करूंगा। इति गोविंद पूछनी बबुआ है मानो स्वच्छ साफ साफ मैं युद्ध नहीं करूंगा, साफ उत्तर दे दिया। ऐसे वो चुप हुए तो भगवान मुंह सुन रहे, ये यादगारी की बात थी कि मेरी बात नहीं मानो तेरी मर्जी आ गई। सरिश ये तो वैसे ये धन था कुछ जैसे चाहे वैसे कर, वह याद नहीं कही एक बात इसमें क्या कारण है या क्यों नहीं कहा। नहीं उसे कह दिया भगवान के जाओ अच्छी बात है बढ़ जाओ जैसे करो, वहाँ कह दिया सभी फिर से कहता हूँ जैसी दुम सभी किस पर तो तभी वो शरणंग से सर्वभावीन भारत वो सर्वभावीन भारत तभी उस ईश्वर शरण जाओ। कौन ईश्वर जो सबके हृदय में विराजमान है सबको प्रेरणा देता है सब शक्ति देता है उस ईश्वर के शरण जाओ तुम, तभी शरणंग से सर्वभावीन भारत तब प्रसाद अपराध शांति स्थान प्राप्त सब उसी प्रसाद से उसी कृपा से शाश्वत पद की और शांति की सब प्राप्ति हो जाएगी। जो अपनी शरणागति से कहते हैं वही महात्मा होशियार उसके शरण चला जा। तो ये क्यों कहा भगवान है, कई ये शंका करते हैं कि ईश्वर तो वही है जो सर्व व्यापक है, भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है कि भगवान कहते तमेव सर्वंग से सर्व भावे तो भारत, तो ईश्वर भगवान तो वो व्यापक वो भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है। परंतु गीता का अध्ययन करो तो पता लगे भगवान कहते हैं अजोपी सन अभ्यय आत्मा भूता नाम ईश्वर विषन प्रकृति स्वाम अधिष्ठा ईश्वर हूँ। लोग कई कहते हैं कि भगवान योगी राज थे, तो योगी होता है अष्टांग योगी होता है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आठ अंग होते हैं, तो उसमें यम और नियम होते हैं, और यम और नियम का शौच संकोच तो स्वाध्याय ईश्वर प्रधान नियमा नियमों में सत्य आता है, और सत्य का ही पालन नहीं किया तो योगी भी नहीं होती, योगी नहीं होती ईश्वर भी नहीं हुए, और योगी होती ईश्वर है तो झूठ बोलते हैं भूतारा भी ईश्वर सर सर्वम सर्व होता ना, वहां भी कहते संपूर्ण लोक महेश सर्व लोक महेश्वरम सर्वम मान ज्ञातवा शांति मृत्यु थी, तो अपने लोग महेश्वर कहते हैं। अब ईश्वर है अजी योगी है तो झूठ नहीं बोलते, अरे झूठ बोलते नहीं तो महेश्वर कहते हैं तो ईश्वर है भगवान, गीता से ये सिद्ध होता है। इस वास्ते भगवान ने कहा उसे समझा ये क्यों कहा कि मैंने अभी कहा तू युद्ध नहीं कर दो नष्ट हो जाएगा, धमकाया खूब इसलिए कोई बोला नहीं, नहीं हो चाहिए अहंकार का आश्रय जो मैं इस बात करता है तो इसमें भी नहीं बोला, तो कहीं उसे इस विषय समझा ऐसा कर इसमें भी बड़ी कड़ी बात है यथे शशि तथा कुरु जैसे तेरी मर्जी वैसे कर, जो जैसे तेरी मर्जी वैसे कर इसका अर्थ होता है त्याग, मेरा कर्म तू करता नहीं तो मर्जी ऐसे कर जैसे मर्जी कर ऐसे जा, तो ये मर्जी वैसे करना ये बात अर्जुन लग गई, अर्जुन घबरा गए बोल नहीं सके कि भगवान तुम्हें त्याग कर रहे हैं, अरे तुम तो कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा शरण होने के बाद, शरण होने के बाद युद्ध नहीं करूंगा तेरे क्या अधिकार, जब मेरे शरण में है तो तू युद्ध नहीं करेगा करेगा तेरे क्या बात तेरी, वो तो मेरी बात ही चलेगी, परंतु नहीं कहता तो जाऊ भी शरण चलेगा, तो अर्जुन घबरा गए भगवान त्याग कर रहे, तो भगवान बोले सर्व को ये तुम बोलिए सर्व को तुम फिर कहता हूं शाश्वती कर फिर करे पसाऊ नाथ प्रभु न कर ए स्वभाव, बड़े महापुरुष होते हैं उनका ये स्वभाव होता है शासन करते हैं और फिर कृपा करते हैं, धमकाते करते फिर कृपा करते हैं, वो धमकाने में भी कृपा है, लाल ने ताड़ने मातुर राकाल भी यथार्थ भगे तब देव महेश नियंत्र गुणगोष हो, प्यार करने में ताड़ना करने में माँ का हृदय दो नहीं होता, जिस प्यार से गोदी में लेकर हृदय लगाकर प्यार करती है उस समय में जो माँ का हृदय है वो प्रेम पूर्ण ताड़ना करने में उसमें भी प्रेम माँ का है, लाल ने ताड़ने मातुर नाकारणी अकारण नहीं होता, कृपा अकृपा नहीं होती है, कृपा एक रहती है एक ही लाल में ताड़ने में, परंतु ज्यादा कृपा होती है तो ताड़ना करके लालन करते हैं, तो भगवान ताड़ना करके अब प्यार करते हैं, सर्व को ये तो भूलिए श्रमी परमोचा इष्टो शिवे दृढ़ मितम, वो कहते वे त्याग नहीं भैया तू इष्ट मित्र है प्यारा मित्र है तू, और दृढ़ मित्र दृढ़ मित्र है तू कमजोर नहीं है, ये आश्वासन दे रहे हैं घबराऊंगा तो भैया घबराऊंगा, पहले भी आश्वासन दिया सोलहवें अध्याय में भी आश्वासन दिया है, माँ सोचा संपदम देवी मैं जाते ही बांध दूंगा, माँ सोचा वहां गया जहाँ दो बार माँ सुनेगा, तो वहां भी भगवान ने कहा तू शोक मत कर देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, इसलिए से यह कहते स्टोशी मेरे क्या मिलती है तुम तेरे हित की बात कहता हूँ, ये हित की बात ही वहां कहिए भूया यो महाभाव सुनोगे परमचे हित प्रिय माना है वश्या में हित कामया, जो मन मना भाव कहा वो हित कामना से कहूंगा मत चित्ता मत गत प्राणा गरी कहा, वह मत चित्ता से तुम पहले कहा मन भाव पीछे कहा, तो मन भाव और मत चित्ते एक ही बात है, वहां भी भू आया है यहाँ भी भू आया है, मन सर्व को ये तुम भू ये बात बताई साहब मन मेरी शरण हो जा, तो साक्षात बात बढ़िया से बढ़िया बात भाई बहनों से कहना है कि आप अपने को भगवान का मान लें, इसमें भी एक विलक्षण बात है भगवान की तरफ से सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पुत्र है और मेरे को सब प्यारे है, गलती हुई है केवल हमारे से, भगवान में कोई फर्क नहीं, न मेरे द्वेषियों से न प्रिय, कोई द्वेष का विषय नहीं प्यार का विषय नहीं, समो हम सर्वभूतेषु प्राणी बाती के रूप में समो, तो फिर कमी क्या है कि हम विमुख हुए हैं, हम जो धन है, मान है, आदर है, वर्णाश्रम है, इनकी चीजें लेकर के अपने में बड़ा मानने लग गए, बहुत जड़ता में चले गए, बहुत नीचे चले गए, भगवान से विमुख हो गए। इस बात से सन्मुख हुए जीव हुए, जब ही जन्म को सन्मुख होते ही वो गोद गया। तो सन्मुख क्या, सर्व भाव ये बात है, सब कोई भाव किंचित मात्र भी संसार में नहीं रहा, किसी का संबंध कोई नहीं, एक आचरो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, तो सबके लिए बहुत बढ़िया है। एक आश्रो, एक ही आश्रय, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है। जैसे चाहते घनश्याम है तो घनश्याम होता बदल और घनश्याम भगवान, चाहते तुलसीदास पपरिये की तरह वो गंगा जी का भी जल नहीं बूंद कई जल पीता है, ऐसे रोशन चातक जन कहीं राखे रहे सदा दर्शन अभिलाखे। मेरे सहित चंद सहवारी रूप बिंदु नहीं हो सुखारी, ऐसे एक भगवान के लिए सजनों सबसे गुणतम बात गीता ज्ञान से किया है, सबसे गोपनीय, सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुभ। गोद जाने में क्या परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है, कोई गोद जाना तो बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्या जोर आता है। और सबसे श्रेष्ठ और सब जिम्मेवारी भगवान पर, अपने पर जिम्मेवारी कुछ रही नहीं, अपने कुछ नहीं रहा अपने पर, इतनी बात। और अर्जुन को बड़े प्यार से तेरे में तुम इष्ट है, तेरे हित की बात कहता हूँ मैं, परम हित की बात भगवान कहते हैं। जैसे नारद जी ने कहा ना कि रूप दे दो, जैन विधि हो नाथ हित हो रहा, वो कहते हैं जैन विधि हो परम हित, तू तो कहता है हित हो, मैं कहता हूँ जैन विधि हो परम हित। तेरा वचन सो मेरी बात सुनो, मैं वो बात कहता हूँ, तो वो हित पूछता है भगवान परम हित कहते हैं। अरे परम हित क्या किया पता है, परमहित क्या किया कि वो रूप मांगा कि आपका रूप हो तो विश्वमोहिनी मेरे को भर लेगी, और भगवान के समान हित कोई करने वाला मेरा है नहीं। और जय मेरी हो भगवान के, सुनो नारद सुनो तुम्हार, सो मैं कर्मन आन कसु मतलब हमेशा हमारा मैं झूठ नहीं बोलता, तेरा परमहित करूंगा। तो परमहित क्या किया, ये गया ब्याह के लिए, सुंदर रूप भगवान का मिल जाए तो सुंदर हरि रूप भगवान का भी, हरि रूपेंद्र का भी है, और बंदर का भी मुंह बनाया। उसमें एक संत से मैं कथा सुनी कि बंदर मुंह है काले मुंह का, अब तो नारद होकर ब्याह करता है तो अब लाल मुंह का थोड़ा होगा, अब काले मुंह का बदल बनाया। मरकट दे भयंकर दे, मरकट रूप भयंकर दे, क्रोध हो गया उसको, जिसके लिए कहेगी मेरे बल दे, वो क्रोध हो गया उसको, लेकिन कहाँ आ गया बीच में, अब बने कैसे, ये भगवान ने परमित किया, समझे। समझते हर एक आदमी नहीं समझ सकता भगवान क्या परमित करते हैं, बड़ी मुश्किल हो गई महाराज। एक साधु मिले थे हमें, अच्छा भजन करते थे, वो कहते हैं कि भगवान से कहूंगा महाराज आपकी मर्जी आओ जिस गुरु, मैं नहीं कहता ऐसी फजीती करेगी बेद ही शासन का। अब सबसे भी जितना देव ऋषि नारद मैंने कितने जैसे कैसी फजीती करी भगवान ने, तो मैं कह नहीं सकता आप अपनी मर्जी आ सको, डरता भगवान क्या करे। तो ऐसे भगवान है पर वो सब हो जाता है, मामे को शरण पड़ेगा, एक शरण हो जाओ भगवान के, अनन्य शरण, माम एकम शरणम ले जाए। तो एकम कहना माम पड़ता है कि माम के कई रूप हो, माम है उसके कई रूप हो तो उनमें से एक की शरण हो जाए, एक की शरण हो जाए। तो एक अर्थ ये नहीं है, एक मानो केवल केवल मेरी शरण, एकम शरणम ले जाए, अन्य भाव से मैं सुन गया उसके लिए मैं शुद्ध बोलता हूँ। तो खास बात ये है सज्जनों, सीधी सीधी, और ये आपको आता है, आपको ये उपाय आता है, आपका अनुभव किया हुआ है, आपका अनुभव है, परिचित है, आपके काम में लिया हुआ है, वो काम में ला रहा है, हम काम क्या है। आप जब कन्यादान कर देते हो तो वो अपने पति को मान लेती है, उम्र भर सदा के लिए उस पति की हो जाती है। अरे दुराचार नहीं हो तो पति की मान जाए, अमुक की स्त्री है ये, दूसरी नहीं मानी जाती, ऐसी घटना शुरू होती है। और उसके हो जाने पर सब चिंता मिट जाती है, खाने पीने के पहनने की रहने की कोई चिंता नहीं। माँ से कुछ भी नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो देने साथ में रोटी बन खाऊंगा, याद ही नहीं आती। वो लेते जो लिया घर लेकर आवे के मतलब याद ही नहीं आती, स्मरण नहीं आती। ये क्या है? ये संतों की वाणी में पतिव्रता का अंग आता है। पति बता रहे पति के पास है, यू साहिब के ढिगड़े दासा, अपना गोत्र भी बदल दिया। अब गोत्र बाप का नहीं रहा, पति का गोत्र हो गया, तो अपने आप सब उसकी शरण हो गई। तो ये बहनो माताओं को अनुभूत है, ऐसे ही आप गोद चले जाते हो तो उसी के हो जाते हो। जन्म मरण देने वाले माँ बाप के न रहकर उनकी उनकी उनके नुकसान में नुकसान, नफे में नुकसान, उसी का नफे में नफा हो जाता है। हम माँ बाप देते हैं तो गोद जाना आता है, ब्याह करके शरण आता है। ऐसे आप लोग साधु हो जाते हो तो साधु हो जाते तो माँ बाप की परवाह नहीं, वे मर गए रहे खत्म हो कुछ नहीं, ऐसे एक हो जाते हो तो एक का शरण होने का आपको आता है। अब यही विद्या भगवान में लगा दो और जगह लेते हो ये आपका स्वभाव इधर लगा दो। केवल मैं तो भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे है, ये मीराबाई का स्वरूप है। मेरे तो गुरु घर गोपाल गोपाल दूसरों कोई जाके सिर्फ मोहन मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गुरु घर गोपाल दूसरों कोई, मेरे एक गुरु गोपाल भगवान है, मेरा दूसरा कोई नहीं है। तो मेरे तो गुरु घर गोपाल आप भी कह दोगे पर दूसरा न कोई, ये कहना मुश्किल है। अगर ये कह दो तो काम बन गया, दूसरा न कोई और कोई नहीं है। एक आश्रु एक मन एक आश्रु विश्वास, एक भगवान है मेरे तो, निश्चिंत हो जाता है मनुष्य, निर्भय हो जाता है, निशोक निश्चिंत होता है, स्वतः स्वाभाविक और सुगम बात है। अगर आपने काम में ली है अब भगवान ही तो ले लो। मनुष्य उद्योग करके प्रतिज्ञा भी करता है, पकड़ता भी है, दृढ़ता भी रखता है, पर संसार की भगवान की तरफ दृढ़ता नहीं रखता। सुनने समझते सुनने के समय तो विचार होता है परंतु उसको दृढ़ नहीं करता। सज्जनों ये कमजोरी है, ये इस वास्ते बताई है कि आप ये कमजोरी मत रखना। अभी से ये मान लगा हम भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं। अरे दूसरे तो शरण होते हैं, हम तो भगवान के हैं। केवल भूल हुई है, भूल। आप सबके सब भगवान के हैं। आपको पहचान बताऊं, कोई भाई बहन अपनी बतावे कि मैंने इस माँ बाप इन माँ बाप के मैंने जन्म लिया है जान करके, कोई बताओ अपनी जानकारी लिया ही नहीं तो भगवान के शरण, भगवान ने दिया जन्म तो भगवान के शरण है ही आप सभी। हम सब भगवान के शरण है तो भगवान की तरफ से तो भगवान के शरण है, हमारी तरफ से केवल होना है तो ज्यादा काम तो हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। एक हम भगवान के शरण और एक भगवान अपना मान है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा वार कहो तुलसीदास मेरो, आप एक बार कह दो तुलसीदास मेरा, इसे मानते हैं। मन मेरा कह देगा फिर इधर उधर नहीं होगा, मैं कहूँ तो क्या होगा, मेरी बात कहाँ तक चलेगी। अरे एक आदमी है वो कहे तो मैं अमुक शेष का बेटा हूँ, उसको गोद गया हूँ, लोग नहीं मानते। अरे शेठ कह दे हमारा मुनीम है, कोई काम पड़े तो बाजार में लाखों करोड़ों रूपए है बाजार में, लिया जा सकते हमको मुनीम है। तो भी स्वीकार मालिक करे वो जो मुख्य होता है और अपनी तरफ से स्वीकार मुख्य तो वही है। तो भगवान तो कहते हैं तू मेरा है, अब आप हाँ में हाँ मिला दो थोड़ा सा, भगवान कह रहे मेरा हाँ महाराज इतने जो रहता बेटा हाँ महाराज बेटा आप हूँ स्मृति सब मनोप्री ममई वाइश हो जीव लोगे ईश्वर हर्ष दोनों कहते हैं भगवान और भगवान के भक्त इन दो के समान तीसरा कोई है नहीं। सारत मिंत सकल जग माही सुपने प्रभु स्वर मुन सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे से प्रीति परम हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक आप और आपके प्यारे भक्त ये दो बिना हेतु हित करने वाले हैं, बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भक्त कहता है आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, भक्त और भगवान दोनों कहते हैं। तो भगवान के हम हैं, अब अपनी तरफ से विमुख हुआ है तो अपनी तरफ से सन्मुख होना है, इतना ही काम बाकी है। मुख्य बात तो भगवान स्वीकार करते, मुख्य बात तो हुई है, और बात थोड़ी सी बाकी है, वो आप हम कर दो। इस बात को साथ लेकर जाओ कि हम भगवान के हैं। सज्जनों केवल आप स्वीकार कर लो, आपको कोई परिश्रम नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई पैसा नहीं, भजन होगा जब होगा नहीं होगा क्या होगा कोई परवाह नहीं है, हम भगवान के हैं। जैसे बहनों से कहना है कि आप लोग विवाह होने पर उस पति के कुटुंब की मान लेते हो, एक मास से जन्म ली हुई बहना वो अपनी नहीं दिखती और बेरण की थोड़ी अपनी दिखती है, कितनी विचित्र बात है। एक माँ का दूध पिया, एक माँ के दूध में खेली, वो बहन इतनी अपनी नहीं दिखती, जन्म में कहा की बात है वो अपनी दिखती है। क्या बात है कि आप अपने ससुराल की हो गई, अब वो कुटुंब के पास लगेगा। ऐसे शरण होने पर भगवान के भक्त प्यारे वही अच्छे लगेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे। भगवान की बातें सुनोगे, भक्तों के चरित्र सुनोगे तो वो अपना कुटुंब दिखा गई, हमारा कुटुंब तो यही है, जो भगवान के शरण है वो हमारे कुटुंब के है, और भगवान के शरण नहीं है वो हमारे कुटुंब कैसे हुए, हमारे नहीं है भाई, ये तो दूसरे है, कितने बड़े और छोटे हमें क्या मतलब है। तो ये एक साथ में लेकर जाओ, भगवान के शरण में भगवान कहूँ, इसकी पहचान क्या है कि आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। कभी पूरे निश्चिंत नहीं हुए तो कभी भय लग गया, कभी चिंता आ गई, कभी शोक हुआ, कभी शंका आ गई, तो आ गई तो उस समय आ गई मत मारो, ध्यान दे रहे भाई। साधन की बात बताता हूँ भाई बहन, ध्यान दे कर सुने मेरी बात। आप आज सरल हो गए और फिर शंका आदि हो जाए, कमी दिखे तो हिम्मत ना हो कि मैं शरण नहीं हूँ, मैं तो शरण हूँ ही, ये कहाँ से आ गए, शोक कहाँ से आया, चिंता कहाँ से, भय कहाँ से आ गया, तो आया नहीं है, हृदय में था वो गया, निकल गया, दरवाजे पर आता हुआ दिखता है, जाता हुआ दिखता है, तो उनको देखो आज चला गया, आज जितना भय चिंता थी शोक था चला गया, आया हुआ मत मानो। पक्की बात है, क्या पक्की, कि आप सत्संग करते हो तो पहले से भय आदि कम हुए हैं कि नहीं, अगर आ गए तो बढ़ने चाहिए, पहले से कम हुए तो गए, ये सीधी बात है, अनुभव की बात है, इस बात से ये कहा आया नहीं है, कृपा करके माना थी बात मान लो, जब आ जाए कोई तो घबराओ मत, इस तरफ चलो आप शरण की तरफ, उल्टे मत चलो, मैं शरण नहीं हूँ, क्राम आ गया, क्रोध आ गया, लोग भगवान का मैं नहीं हूँ, न भगवान तो मुझे कैसे आए, तो भगवान की शरण की मिट जाएंगे, अगर भगवान की शरण छोड़ो तो ये तंग करेंगे सब डाकू उसे, ये हृदय भवन प्रभु तोरा आए बसे बहुत सोरा, ये आए बसे है नहीं, हृदय भवन प्रभु तोरा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठति, ये हृदय भवन प्रभु तोरा आए बसे बहुत सोरा, ये करत रथ बरजोरा, अरे मानत नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तंग आ गया हूँ, अब तो आप ही कृपा करो महाराज, मेरे को कोई चिंता नहीं है, आपका भवन है इसमें गड़बड़ी होगी तो कहते हैं राम जी के घर में भी चोरी होती है, तो ये अपने मेरे सहा नहीं जाएगा, आशी जन हुई तुम्हारी आपकी हाँसी हो जाएगी, ये नहीं सही जाएगी, कोई पढ़ेगा काम तो मैं सह लूंगा, बस हाँसी जन होगी तुम्हारी, इस बात से प्रभु आपका है आप ही उसको करो, कितनी विशेष बात कितनी है, तो इस बात को पकड़ लो हृदय में, हम भगवान के हैं। यह दृढ़ होता है सत्संग से और सत्य भक्तों की कथाएं सुनने से, भगवान कथाओं का भगवान चरित्रों का मनन करो, विचार करो, पढ़ो और सत्संग सुनो और देव विचार करो, और कभी हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, देखो हो ये राम को नाम जब माँ का होकर पुकारता है तो माँ की यहाँ बैठी रहे ताकत नहीं है, भागना पड़ेगा उसको, ऐसे हो ये राम को नाम जो जन्म अनेक की सुध है, अब ही आज हुए राम को नाम जपो, अनेक जन्म बिगड़ी हुई आज सुधार, आज अभी अभी अभी इसी क्षण हुए राम को नाम, राम का होगा क्या, हम राम के हम और की नहीं है किसी के, दूसरा हम कोई मेरा तुझे गुरु गोपाल अनंत भाव से, फिर नक्शा भगवान करेंगे, भगवान का काम है लाद दे लदवा दे लादने वाला साथ दे सब काम भगवान के अगर सर्व पापी मोक्ष मैं सोच तू चिंता मत कर मैं सब मैं मुक्त करूंगा तू चिंता क्यों करता है भगवान के शरण हो चिंता दीन दयाल को मोहमत सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को गोविंद तो भगवान के शरण ऐसे तुम शरण हो जाओ तो भाई खास बात ये साथ मिल जानी है और मोह नष्ट हो जाए भगवान की कृपा से नष्ट मोह तत् प्रसाद भगवान की कृपा से कृपा का भरोसा एक आस एक बल एक आस कृपा का भरोसा और भगवान के है इससे आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है।